the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Vad är det, Monica? Pappa har inte kommit. Du jobbar för mycket, du dricker för mycket. Jag ser att du inte mår bra. Jag har fått precis allt det som jag har drömt om. Och så finns det folk som tror att det inte kostar något. Som tror att det är gratis. Ena sekunden så är du den mest självupptagna människa jag någonsin träffat. Som att du inte litar på din egen talang. Som att du inte riktigt förstår hur jävla bra du är. Sen börjar vandra igen, sakta gå hem genom stan. My name is Monica Sättelund. Sakta gå hem genom stan. Mina damer och herrar, i 100 avsnitt har de diskuterat och argumenterat. De har varit rungande överens om Prometheus brister och Sevens förtjänster och gnabbats över The Avengers och mupparnas kvaliteter. De har diskuterat över 100 filmer men är redan laddade för 100 till. De utgör kanske inte Sveriges största men dock i särklass Sveriges mest Emma Gray Munthe hyllande podcast. Hjälp mig att välkomna ut på scenen Emil Gustafsson Rydderup och Gustav Thorsell! Ja, det här är alltså avsnitt 100 av Filmpodcasten Tittar och Snackar. Vi är alltså uppe i 100 stycken avsnitt. Och vi har därför bestämt att i detta avsnitt, i alla fall en bit in, försöka skapa någon sorts live-aura. För man borde väl egentligen spela in avsnitt 100 live. Det gjorde bland annat Fredrik och Filip. Vi får istället fejka det en bit in. Vad är det vi kommer snacka om i dagens avsnitt, Gustav? Vi kommer diskutera Monica Zeta. Monica Zetterlund-filmen som är en slags, för oss svenskar, en uppföljare till sommarens Känn ingen sorg. Två musikfilmer baserade på två musiklegender. Där Håkan Hellström ju lever men Monica Zetterlund dog 2005. Så den filmen ska vi prata om. Och sen har vi även en lite jubileumslista då, helt enkelt, som heter tre saker vi tycker det är synd att vi inte pratat om under våra 100 avsnitt. Tre filmsaker alltså. Och en filmsak som vi tycker är skönt att vi inte har behövt prata om. Men först så ska jag bara återkoppla till vårt avsnitt här om Breakfast Club. Dels ställde du en fråga där om Jad Nelsons skor. Och då har vi haft en lyssnare, Andrea, som hört av sig och, Frågan ställde var: varför tar Jad Nelson han befinner sig i en gymnastiksal i den här filmen och tar av sig skon väldigt omotiverat, känns det som, när han ska följa med rektorn ut. Ungefär som omotiverat som en tvååring när den plötsligt slänger en handduk och ingen förstår varför. Ja. Ja, men här lyssnar då Andreas, skrev här en kommentar på vår hemsida faktiskt och skrev att beträffande Jad Nelsons sko så räknas det tydligen som en blooper. Och så kommer en engelsk text då, så kanske kan försöka läsa här utan att förberett mig. Bender is in the gym playing basketball and Mr. Vernon comes in and asks him what he's doing. After he kicks the ball at Mr. Vernon, his left shoe falls off. Det verkar alltså vara något som hänt under scenen då. Jag hade missat det. Jag gäspade där eller någonting, så jag hade missat det ögonblicket i filmen. As they leave the gym, his shoe is off and left in the gym. But yet when Bender and Vernon both come back into the library with all the others, he now has his shoe back on. This time it is two black shoes. But before one was black and one was white. Precis som jag också då sa i avsnittet. Alltså det var konstigt att ha två olika färger på skorna. Och sedan så var det en annan lyssnare också som angående det avsnittet, Johan heter lyssnaren, han kommenterade då att vi vid väldigt många tillfällen kommenterar saker som kunde göras bättre, men utan att ge förslag på vad de borde gjort. Så det var väl bara någonting vi kanske borde ta med oss i ryggsäcken. Men ja, jag tycker faktiskt att vi brukar inte vi komma med rätt konstigt. Ja, det tycker jag. Och det där är ju den klassiska så här skolfeedbacken. Att så här, när man ska alltid ge ett konstruktivt förslag. Det är inte så att vi behöver göra det med allting. Vi kan ju inte sitta och bocka av allting vi tycker och hitta en sida. Jag tycker vi är jättebra på att göra det. Ja, jag tycker också. Jag känner inte helt igen mig i kritiken, men jag tar ändå till mig den. Eller vi tar till att den lägger i ryggsäcken. Och innan vi då snackar om Monica Zetterlund, eller Monica Zeta, väldigt konstig titel. När jag skulle se den här filmen så blir den ju så premiären, så blir den presenterad av en SF-anställd innan. Du vet hur det är, och alla som lyssnar vet också hur det är. Och då första gången jag hörde verkligen titeln Monica Zeta, så det kändes som att hon hakade upp sig eller någonting. Jag väntade på att hon skulle fortsätta att säga Monica Zetterlund. För jag tror vi alltid har benämnt den när vi pratar om den här som Monica Zetterlunds filmen. Jag tror att vi har nämnt titeln Monica Zetterlund. Jag tror det är fler som gör det. Jag tror den blir redan har blivit så här Monica Zetterlund filmen. Ja, precis. Men, ska vi gå och se innan... den där Monica Zetterlund filmen? Ja, va? Ja, precis. Men innan vi då pratar om den, hade du någonting att säga om House of Cards, Netflix-serien? Ja, Netflix-serien House of Cards med Kevin Spacey. Vad var det du tyckte om den när du såg ju den när den hade premiär på Netflix? Ja, jag tror vi har pratat om den i våras här. Men det jag kan åminnas nu är väl att jag tyckte att för att vara en Netflix-serie där Kevin Spacey och David Fincher snackade om vilka friheter de har fått, de kan berätta den långa historien, de verkligen utveckla karaktärer och sånt, så kändes det mest som vilken tv-serie som helst i maktens korridorer. Ja. Och jag tyckte det blev lite så här. Jag vet faktiskt, jag minns inte den serien så jävla bra. Den är för mycket trea för att prata om. Ibland, det är ju det här klassiska, treor är ofta det tråkigaste betyget. Det pratade Thomas Andersson Vi om. De tråkigaste och mest intetsägande recensionen om hans skivor, det är de som får tre, alltså så här, betyg tre. Och lite så är det med House of Cards också. Så att vi lämnar den helt enkelt. För den borde har varit en fyra. Det är så många tv-serier idag som är fyror. Så att House of Cards spelar ingen roll hur skön jag tycker att Kevin Spacey är. Eller hur så här attraktiv jag tycker att Kate Mara är i sitt skådespel. Och det är en bra cast allting. Men det är, fortfarande är det bara en trea. Och då blir det en besvikelse. Man har så höga krav nu. Ja, men för att bekräfta det du sa om det här med betyg. Så är det ändå så att American Horror Story och den här då, House of Cards, är väl så här för mig då tre serier. Och jag har inget sug för att se säsong två av någon av dem. Nej. Men The Newsroom så tyckte jag var en värdelös serie. Eller du tycker väl snarare det är en tvåa. Hade den varit helt värdelös hade du inte suttit och sett. Nej, jag vet inte. Alltså, jag tror den, vissa avsnitt ligger väl och guppar på nätet och visst var en tvåa kanske. Men i alla fall hur som helst, den tyckte jag var dålig. Men då var det ändå på något sätt intressant att se säsong två för att se, har de insett att det är dåligt och gör det bättre, eller kommer de fortsätta vara dåliga och så här? Det blir intressant på ett annat sätt än någonting som får en trea som bara är så här, ja, det här var helt okej okay, som det mesta andra. Ja, men hur som helst, ska vi då snacka om vår lilla film då, Monica Zetterlund filmen. Ja. Har du någonting du vill inleda med? Nej, alltså här behöver man inte dra. Det är ju en fiktiv tolkning på Monica Zetterlunds liv, skrivet av Peter Birro, Marcus Birros storebror. Han skrev väl även Upp till kamp som inte jag har sett. Upp till kamp, han skrev inte även Liv, Lasermannen. Ja, och han har skrivit ganska mycket. Eller jag kan ha fel om Lasermannen. Jag har aldrig tänkt på honom som en så här, att han älskar Strindberg. Jag tror han har ofta refererat. Han blev ju intervjuad, vad ska man säga, för 10 år sedan så var Peter Birro under så här Lukas Moodyssons storhetsår i början där, så känns som Peter Birro var alltid i tidningen. Sen kom Marcus Birro, hans lillebror, från ett helt annat håll och har ju helt tagit över den mediala delen och på ett annorlunda sätt. Men inte uträttat lika mycket kanske som storbrorsan som är värt något. Det beror på hur man ser det. Kanske inte för tittar de snacka lyssnarna, inte för oss. Nej, precis. Men jag kan väl säga då att direkt, så fort när jag satte mig ner då på Bergakungen i en salong där för att se den här filmen, direkt när de inledde filmen med att skriva att den här filmen är fritt tolkad, en fri tolkning av Monica Zetterlunds liv, eller vad det står i början. Ja. Så föll mitt intresse direkt så 3-4 pinsteg. Jaha, på varför då? Du gillade ju till exempel Håkan Hellström, Känner ingen sorg, som är totalt fritt tolk. Även om man så här, har gjort karaktären lite så här, nervös som Håkan Hellström, så är den ju helt påhitt, helt fritt för ja, alla. Precis, men jag visste ju inte, jag visste väl att vi inte skulle få någonting liknande här. Och om vi säger så här att gör man någon, tolkar man en artist eller en artistverk eller liv fritt, som till exempel då Känner ingen sorg gjorde, eller I'm Not There gör, vad man än tycker om filmernas liksom kvaliteter liksom som film, men så då är det ju jättetrevligt. Men när man som här kanske då tolkar fritt bara för att kunna göra filmen ännu mer till en typisk amerikansk biopic. Eller få henne att somna en gång extra på badrumsgolvet packad när hon egentligen borde lägga sin dotter och så. Men hur mycket... Då känns det lite mindre intressant att man alltså har tolkat fritt för att göra det ännu mer till ett drama bara. Fast jag tror inte de har tänkt cyniskt på det sättet. Hur mycket av Monica Zetterlund känner du till? Alltså hur bevandrade du i hennes liv när du sätter dig ner i salongen? Ja, jag har egentligen ingen koll alls. Och jag skulle erkänna att jag tycker inte så mycket om hennes musik eller den typen av musik heller. Så jag har inte njöt under filmen när hon sjöng heller. Jag tycker allt lät väldigt likadant. Jag har haft lite tur här den här sommaren med så här Håkan Hellström. Och så kom Monica Zetterlund, eller jag, väldigt många med mig. Monica Zetterlund är ju en sån som alla gillar, om man inte är väldigt så här ungdomlig och bara gillar en sak, ungefär som du då. Men det är så här, när folk vill vara ensamt fan till en Monica Zetterlund eller Håkan Hellström, så är det så här, det kan man inte vara. För att det är så här, alla gillar pasta, alla gillar Monica Zetterlund för att hon var så pass bra. Och för att alla, jag tror också är så här att alla har hört det, du vet, man har vuxit upp med det och sådär. Vad växte du upp med för musik? Du fick inte du någon musik? Så att när du fick din första paljärnplatta så var det det. Ja, precis. Det var då jag hittade musiken. Nej, jag växte väl upp mycket med, från pappas sida, Zappa, Neil Young, The Doors och sånt där. Janis Joplin, Pat Smith. Och från mammas sida var det väl ungefär samma, men med inslag av Peter Lemark. Ja. Och kanske lite... Eva Dahlgren. Ja, men kan du uppskatta då Peter Lemark på ett annat sätt? För att... Ja, han är från Trollhättan, så jag kan relatera. Ja, men även när du hör musiken, kan du få en annan känsla då? För just för att musiken har funnits där genom åren och då... Där finns det ju nostalgiska band, både då till några av hans låtar, men också till hans röst och sådär, hans stil. Ja. Men alltså, jag ser inte att Monica Zetterlunds musik är värdelös, ska jag säga. Jag säger bara att det faller inte mig helt och hållet i smaken. Jag tycker inte det är dåligt heller. Men jag har inte så lyssnat. Jag lyssnade faktiskt innan, för några veckor sedan, så började jag lyssna inte på Monica Zetterlund på Spotify. Så det är några av hennes best of-skivor. Ja. Men jag hade inte så trevligt att jag orkade ta mig igenom kanske ens en skiva. Alltså 70%... Det blir lite så samma sak för mig, men... 70% av Monica Zetterlund-låtarna som jag har vuxit upp med. Och som, jag hade sommaren 2005, innan jag flyttade tillbaka till Stockholm... Så gick jag omkring på vårt landställe så här, i västmanländska skogarna utanför Hällefors. Och då rullade, för att Monica Zetterlund var typ det enda som fanns. Och då fick hon en så här revival. Det var förmodligen för att hon hade ju gått bort där på våren. Så då hade liksom föräldrar och föräldrars kusiner i byn plockat fram hennes skivor. Så då blev den så här, då... Det blev hela sommarens soundtrack för mig. Och jag var ganska full hela tiden. Så att, du vet, det var så här, jag gick omkring på skogsvägar och lyssnade på Den sista jäntan och Gröna små äpplen och Monikas vals. Den här Waltz för Debbie-plattan som faktiskt i den här filmen har ett slags så här klimax. Det är då hon blir som störst, när hon får spela in den här plattan med Bill Evans. Så den kan jag rekommendera alla att lyssna på just när man är ute i skogen. För den har ju det här inspelningsknastret liksom. Typ man hör Bill Evans här heroinklibbiga fingrar mot pianot liksom. Det är ganska mäktigt. Är det inte lite konstigt det där ändå? Det är lite otäckt det där med att artisterna får sånt uppsving precis vid deras död. Det var samma sak med Michael Jackson. Alla hans skivor sålde ju slut på Amazon. Ja, och innan det så hade alla glömt honom, så sålde han ingenting. Nej, men det är så här, jag var ironisk. Jo, men jag menar ändå att sånt där är bara lite så här läskigt på något sätt. Och samma sak som Monica sagt, jag minns ju när hon dog och det här, hon brann väl inne och allt så där. Det minns jag väl mer än hennes musikaliska gärning. Men du använder ordet läskigt, vad är läskigt med det? För det känns ju väldigt naturligt. Och kanske tvärtom fint. Att så här... Fint, men jag tycker det finns någonting otäckt över det att... Ja, men jag tycker bara det är lite sådär... Jag vet inte, det är väl bra på många sätt. Det är väl fint, och jag kan se det som fint också, som du säger, men... Är det inte ändå lite otäckt också? Men du måste motivera vad du menar med otäckt. Jag kan faktiskt inte motivera det. Det är bara en känsla i kroppen av att... folk springer för att börja lyssna på den personen för att han eller hon har dött. Jag tycker det känns Men det är lite samma grej som, för jag brukade säga fram tills för några år sedan, innan jag började gå på begravningar i stort sett, att fan, alla har varit den trevligaste människan på begravningar när talen hålls, och så var jag lite cynisk mot det. Men sen har jag insett att det är klart, man lyfter fram människors finaste sidor. Om det är en människa man har älskat, så står man inte på en begravning och säger, och jag skulle inte stå på din begravning och säga så här: jag tycker Emil var knepig och lite larvigt envis ibland, men vi älskar ju honom ändå. Utan jag skulle ju verkligen trycka på, här ska jag summera ditt liv och min helhetsrelation till dig. Då skulle jag ju trycka på dina fina sidor er. Vilket är, och det här är ju pinsamt att jag tänker efter nu. Nej, men du vet, då skulle jag trycka på din passion och alltså så här, positiva grejer och dina fina sidor, ditt blödande hjärta liksom. Alltså, ja, men inte det självklart? Jo, och lika självklart är det att människor när de dör får en revival, så att nya människor helt enkelt upptäcker dem. En lilla syster. Må hända självklart, men lite otäckt. Och lite sorgligt också att de inte kunde fått en revival 3 dagar innan de dör, så de själva fick uppleva att alla skivor på Amazon är slutsålda. Men det ska tilläggas att det är många som dör som inte får den revival. Så snarare kanske det är så att det är först när du dör som det avgörs om du kommer som kulturmänniska leva kvar eller inte. Jag tror det mer handlar om hur, jag tror det mycket handlar mer om hur snaskiga skvallerpressartiklarna är om det. Jag tror att Whitney Houston, Michael Jackson sålde mer mycket tack vare att det skrevs mycket om dödsfallen. Men vi måste lämna det här, för vi pratar för länge. Men du räknar ju trots allt upp människor som alltid har blivit lyssnade på, inklusive Monica Zetterlund i Sverige då. Så det är svårt. Diskussionen går vidare. Det är säkert människor som håller med dig och håller med mig. Och ja, de som håller med dig kommer oftast höra av sig på Facebook-sidan. Men vad tycker du om jag skrev upp 3 punkter om den här filmen. Vi har pratat om 1 punkt, det var det med att de inledde med det här fritt efter Monikas liv och det här. Som gör mig lite så här vaksam och så här. Men sen också har jag skrivit här att när Kjell Bergqvist bryter ihop i den här filmen, så är han värd en guldbagge. Kjell Bergqvist är väldigt bra. Jag tycker, alltså jag känner att jag har lite spottat på biopics. Det känns som att det var till och med jag som startade det mellan oss två, att klaga på Walk the Line om Johnny Cash. Ja, sen fick vi Tony hoppa på lite där, känner ingen sorg avsnittet. Ja, precis. Tony Savala från podcasten Kärlek och knaster. Ja, och nu kände jag när jag såg Monica Zetterlund-filmen, där jag ändå är berörd. Jag menar, jag har läst hennes egna. Det är lite synd, för nu inför filmen så har det släppts en biografi skriven om henne. Men det som inte har kommit som nysläpp, som bara finns som typ ljudbok att få tag på, det är hennes hågkomster från ett dåligt minne som hon, det blev dels en film och dels en bok tillsammans med dokumentärfilmaren Tom Holland. Och den, när jag läste den, det är en av de få biografier där jag har blivit så här riktigt berörd. Och känt, alltså, med den här människans liv. Bara att man inte kallar det biografi, utan man kallar det så här shit. Lite som du när du pratar om ditt dåliga filmminne. Alltså, hon var väldigt medveten om det. Och den har jag haft som bollplank till den här skildringen. Och har både bra och dåliga saker att säga. Men främst är jag nog väldigt, alltså, satt jag och blev väldigt mycket mer berörd än jag trodde jag skulle bli. Kanske mest också på grund av att hon är ju precis Edda Magnusson heter hon, eller hur? Ja, precis. Hon är ju precis så grym som alla har sagt. Det går ju inte att tycka att hon faktiskt är lysande. Är hennes skådespel lysande? Jag hoppas verkligen Edda Magnusson får en fin filmkarriär efter det här. Däremot kan jag väl känna lite att karaktären inte är så sympatisk. Och jag är ju inte världens största intresse av att följa hennes på något sätt väg ner i någon sorts djup ravin. Och för att sen få den här revanschen mot slutet som det är i alla biopics. Revanschen kan jag säga, för att under större delen av filmen så kände jag att den här då friheten, det här fritt baserade på touchen som Peter Birro och producenten och regissören hade gjort funkade ganska bra. Alltså det vill säga, för hon, jag menar, även när hon pratar själv om sitt liv så är alkoholen väldigt mycket där. Och det finns ju en liten nyans kontra Johnny Cash, Bob Dylan. Det känns som att när man gör en biopic i Amerika om en amerikansk sångare, även om han inte haft problem med droger, så har han det i filmen. Så är det ju ändå inte här, utan hennes problem med alkoholen skapade ju stora problem i hennes liv. Däremot, där tycker jag ändå har fel att på något sätt tracka ner på amerikanska biopics. Utan att de artisterna har säkert haft större problem än vad man kan säga att de har haft med spriten. Ja, men min poäng var, vi säger en skådespelare som förmodligen inte haft problem med droger, eller någon artist, bara dra någon. Jag tänkte först säga New Kids on the Block, men alla har förmodligen knarkat som fan. Men kom på oss snabbt här, någon artist. Jessica Simpson. Jessica Simpson säger vi. Plötsligt gör man en biopic om henne, och då har hon gått på heroin. Det var lite så cyniskt jag tänkte, förstår du? Jag menade inte de som har kommit. Men däremot hur den knyts ihop, där kan jag förstå kanske i så fall, för där tappar den lite mig, att plötsligt tog hela så här, vad ska man säga, sista akten blev väldigt centrerad kring hennes relation till alkoholen, och det blev det här att så här, ja, nu är hon på botten, och sen blir, verkar det som att hon blir nykter, och du vet, då löser sig livet, hon gifter sig med den snälla killen Sture, och livet blir perfekt. Det var väl ett grepp de ville göra. Jag tycker det är väldigt fint sista bilden när de så här stiger mot slutet och bara ler mot oss i kameran och sådär. Men där kan jag i så fall förstå din kritik. Men innan det tycker jag att det funkade hyggligt bra stundtals. Jag vill bara återkomma här till Kjell Bergqvist när han bryter ihop också. Hur kom vi hit då? Var det det du började med? Var det där du hade en fråga? Det var där jag startade där, och du direkt börja prata om biografier och annat. Men det jag vill bara säga är att när Kjell Bergqvist börjar grina i den här filmen, när han inte längre kan hålla sig stark eller hålla sig vresig eller butter som han gjort i filmen, då börjar jag grina i bion, i biosalongen. Jag tycker det är jättefint. Men här då, för att återanknyta vad fan det heter, till då den här lyssnaren då som gav kritik för att vi inte på något sätt, vi bara klagade på att de kunde göra saker bättre, men vi gav aldrig förslag på vad de skulle gjort bättre. Så här tycker jag dock att det som gör att den scen ändå, den är 5 av 5 den scenen när han grinar den bilden, men det som gör att den kunde varit 6 av 5, det kunde varit Bruce Springsteen betyg. Men vilket menar du? Han grinar 2 gånger. Ja, men nu är det när han grinar när han lyssnar på, när han sitter vid köksbordet. Han sitter hemma i Hagfors i köket. Ja, det är också jättefint när han ringer, men det kan jag också ha klagomål mot en sak. Men först tar vi scenen vid köksbordet när han sitter och grinar när Monica Zetterlund, hans dotter, spelar och sjunger i USA, och de sänder det på svenska radio när han sitter och lyssnar. Och han inser att fan, min dotter är bäst i världen och allt det. Det enda som är lite trist med den scenen är att även mamman storbölar. Men det gjorde hon ju inte. Jo, det gjorde hon. Jag satt och men nu har vi sett olika saker här. För jag, just i den scenen i köket, så satt jag och tänkte, först tänkte jag, hon gråter. Nej, vänta nu, hon är bara lite svettig på kinden. Hon dricker bara kaffe, hon gråter inte. Men om det är så är det exakt jag vill ha det. Men som jag såg det, så såg jag först då Kjell Bergqvist i förgrunden storböla, skitbra, han bryter ihop av det här. Men sen så också att mamman satt och grinade. Ja, nej, men jag tror att det är så som du ville ha, att hon inte grinar, men att hennes kind är lite så här blank, som att de som har satt ljuset har missat att hon precis har ätit macka med smör. Du vet, sminkösen hade tagit bort smöret. Jag tror det var så. Ja, för min tanke var i alla fall då, som det kanske är i filmen, och då är det grattis bra, men det här att hon ska gärna vara rörd av det. Men det är ju han som ska bryta ihop helt och hållet där. Hur som helst, där får Kjell Bergqvist en guldbagge av mig. Sen andra scenen då är när han ringer till USA och pratar med sin dotter. Och det är jättefint. Förutom att jag tycker det är jättebra när hon säger, när han säger så här, direkta, konkreta saker utan undertext. Han säger liksom att du är jättebra eller någonting. Du är bäst. Det är så jävla bra, då grinar jag. Men sen ska de ändå börja anknyta till de här manusmässiga, så här, lite snygga lösningarna. Och då börjar han referera till det här, du sitter uppe i trädet och kollar ut över världen och sånt där, som de har pratat om innan i filmen, det symbolik och sånt. Då känner jag direkt, nej, där vill manusfattaren lite för mycket. Jag hade inga problem där, för jag tycker just för att Kjell Bergqvist är ju så himla bra. Hans lägsta ribba är ju otroligt högt upp. Och Edda Magnusson, så att det är, hela den linjen med deras relation blir jag väldigt berörd av. Och det var ingenting jag tänkte så mycket på när jag läste hennes egen berättelse, hennes egna ord. Så verkade det finnas i henne konflikten med pappan. Men här, jag tror man har så här, dramatiserat den ännu mer, lyft fram. Alltså de här interaktionerna som kommer. Till exempel, det tycker jag är filmens finaste scen, när hon åker upp till Hagfors för att hämta sin dotter ner till Stockholm, men stannar vid gränsen, för hon ska inte sätta sin fot i Hagfors mer. Och så låter hon Sture, basisten, den snälla killen, åka och hämta dottern. Men pappan Kjell Bergqvist följer med till gränsen. Och så står de och tjafsar över gränsen till Hagfors. Och när Kjell Bergqvist säger hej då till sitt barnbarn, till Monica Zetterlunds dotter, där började jag gråta. Tillsammans med, trodde jag, och kanske min lilla syster såg en film med. Och då började hon gråta, så då började jag gråta. Men sen upptäckte jag att hon typ bara nös, och då slutade jag gråta. Aha, okay. Jag är väldigt påverkbar där. Precis som mamman, hon var bara lite blank på kinden. Ja. Nej, men alltså, när hon åkte Hagfors men vägrade passera gränsen, där kände jag såhär, ja, det här är väl snyggt gjort, men det är lite Ulf Malmros. Men då när Kjell Bergqvist kommer tillbaka efter med bilen, då blir det också såhär 5 av 5 den här scenen. Den scenen är bäst. Det är min. Det var lite som att Kjell Bergqvist gjorde alla scener han var med i till 5 av 5. Han var grym. Och jag sa faktiskt och analyserade så här. Varför tycker jag att Kjell Bergqvist är grym? För han lirar ju. Det är precis som Jack Nicholson. Så lirar han ju i stort sett på samma sätt. Även om han tonar ner lite, så är det fortfarande Kjell Bergqvist eller Jack Nicholson. Och ändå känns det som att han ger någonting lite nytt den här gången. Och i nästa roll också. Jag är imponerad av Kjell Bergqvist. Så fan. Jag älskar honom, men som du säger med Jack Nicholson, det är lite för att man... Alltså Kjell Bergqvist är ju en kille, han kommer in och vet om att nu ska jag vara Kjell Bergqvist. För att det faller folk för. Han är nog en väldigt självsäker person, den där Kjell Bergqvist. Och det är ju det vi vill ha, för vi vet om att han är ju charmig. Han vet om att han är charmig, vi vet om det. Man gör det väldigt bra här. Jag ska bara säga en bild då. Du kan bara säga om den här bilden är bra eller dålig då. Det är en bild i filmen som jag känner var så här. Och så kan du avgöra. Bilden där Monica Zetterlund kommer hem till sitt hem och allting är tyst. Hon går upp för trappan till sitt sovrum och där ligger hennes pojkvän sambo och har sex med en annan kvinna. Känner du att man har sett den bilden några gånger för mycket i filmen? Ja, det har man ju. Det har man ju. Om det nu inte hade om inte det liksom är helt sant att det var så det skedde, så hade jag väl tänkt det här. Om jag hade suttit i ett möte under den här filmproduktionen på Stella Nova, för det var någon som gjort filmen, så hade jag väl kanske lagt fram idén att kan vi inte lösa det på något annat sätt här. Hur man får ta reda på att ens partner är otrogen, går det att hitta mer andra lösningar till än att man kommer på dem i sängen när man kommer hem? Och det här klassiska. Precis. Också, hallå, jag är hemma. Och det är aldrig, ja. Den otrogna som faktiskt ofta är på sin vakt hör inte någonting i det tysta hemmet, att någon ropar, hallå, jag är hemma. Nej, American Horror Story inleds ju på exakt samma sätt typ, kommer jag tänka på nu. Man bara nämner ett exempel av en miljard. Nej, men alltså något så enkelt som att Monica Zetterlund kommer in, hon hör ljuden uppe. Så hon hör ljud av sex. Vi är ju inställda biologiskt liksom, på att höra när folk har sex. Så att hon hör ljuden och så lämnar hon bara huset. Något sånt hade till och med jag tyckte var mycket, mycket snyggare. Ja. Och inte den där typiska såhär, ojsan, ojsan. Och sen konfrontationen där hon ska slänga saker på honom. Och han ska vara så här: nej, men ta det lugnt. Ha, ska jag sticka ifrån nu? Okej då. Men det var bara en liten bild. Vad tycker du om att de blandar in så här historiska svenska figurer i filmen? Det tycker inte jag man ser så ofta i svenska filmer. Och du syftar ju då på Povel Ramel, Beppe Wolgers, Hasse och Tage och sådär. Och Vilgot Sjöman, ja. Ja, och Vilgot Sjöman. Så här är det. Jag kunde känna att det som man kan... När vi pratade om Man on Fire, Tony Scott-filmen, för några avsnitt sen, så fanns det en scen som vi refererade till där du sa så här att ja, men det här är förmodligen den man sist lämnade i klipprummet. Alltså där man tänkte så här att det här ja, men det här tar vi sen, det där problemet löser vi sen. Och sen var det sista man inte hann riktigt arbeta klart. Och då, i Man on Fire var det när folk står utanför ett disco som sprängs och fortfarande dansar och hurrar. Det kändes helt fel, det kändes inte trovärdigt. Här kunde jag känna att här blev det lite just scenen när Monica Zetterlund presenteras för så här, Povel Ramel, Hasse Tage. För att det är nästan som att alla de här står på rad och kör karikatyrer av Hasse Tage och Povel. Alltså så här, Povel Ramel sitter och sjunger "Ta av dig skorna" vid en flygel. Och 2 meter bort står Hasse Tage och är väldigt så här Hasse Tage. Men lite som i en Saturday Night Live sketch. Och de känns så mycket yngre än Monica Zetterlund. Och mycket kanske på grund av Edda Magnusson. Alltså jag tycker på riktigt att hon är grym som Monica Zetterlund. Och i ålder också. Så på något sätt, det är Monica Zetterlund. Men alla de här starka manliga auktoriteterna som de var runt henne då blir i filmen lite som pojkar som har satt på sig mustascher. Alltså helt enkelt, Edda Magnusson kickar ju ass. Beppe Wolger, som är en gammal så här mytisk idol för mig, alltså en stor brummig man, blir här en av min lillebrorsas kompisar i en lite jassig hatt. Förstår du? Där fick illusionen lite problem för mig. Ja, men jag vill bara säga att jag förstår exakt vad du säger här. Jag kan också hålla med. Och när Viggo Sjöman ska spela hennes man, det blir liksom en parodi av Viggo Sjöman på något sätt, utan att jag har någon sån relation till Viggo Sjöman. Men jag vill bara säga att jag uppskattar ändå försöket. Jag tyckte det kändes fräscht, för jag har aldrig sett en svensk film. Jag såg typ Call Girl, en film som utspelades på 70-talet bland svenska politiker och allt det här. Så gör de istället någon sorts fantasi, ett parallellt Sverige, där de inte behöver ha Socialdemokraterna och Olof Palme med, utan kan ha andra då politiker och andra karaktärer som påminner lite. Här så jag respekterar ändå försöket att göra en historisk svensk film. Nej, men, med historiska karaktärer som vi känner till. Och jag gillar det också. Det jag hade problem med var att de såg så unga och pojkaktiga ut. Men det problemet har jag även när jag kollar på idrott. Alltså jag tänker så här att fotbollsspelarna, det är så här, det är äldre män, men varenda en är oftast 10-15 år yngre än vad jag är. Så att det här är ju snarare att jag har problem att se att jag nu är en ålder som Vilgot Sjöman var i då ungefär. Det vill säga snart 40. Och därför tycker jag att han som spelar Vilgot Sjöman ser lite pojkaktig ut, men i själva verket gör han inte det. Det är jag som har blivit äldre. Alltså förstår du vad jag menar? Jag förstår exakt vad du menar. Ja. Jag håller med om att det känns som att alla drog på sig lite lösmustascher och lösskägg innan inspelning. Vem tycker du var bäst? Vem gjorde sin karikatyr bäst? Alltså vem gjorde sin Hasse eller Tage bäst? Jag har inte samma relation till någon av de här som du har. Tage Danielsson får väl störst plats i filmen ihop med kanske Viggo Sjöman, men han får nästan, det undrade jag, för att i Monica Zetterlunds egen berättade hågkomster från ett dåligt minne, så har Tage har en väldigt stor del. Det är han som reagerar på att hon dricker för mycket, som lite övertalar / tvingar henne till att börja på Antabus. Alltså han har en fadlig roll i hennes liv, som visuellt har han det även i den här filmen. Han får väldigt mycket bilder på bröllopet till exempel i slutet. Men de gör det inte så mycket i dialog, tycker jag. Det hade de kunnat använt mer om de ändå, alltså det känns som att det fanns bortklippt fler dialoger mellan Tage Danielsson och Monica Zetterlund. Ja, och när du pratar om honom som någon sorts mentor i hennes egna ord då, så känns det som att det hade varit ett skönt inslag i den här filmen kanske, att få en mentorskaraktär. Här får ju nästan istället den här då Sture Åkerberg-karaktären då, Sverre Gudnasons karaktär, får lite mer den rollen som den som ser Monica för vad hon är i vimlet på något sätt. Jag tycker han lyckas väldigt bra i sin hållning att vara från en annan tid. Han är den som, när han och Monica är bredvid varandra, så känner jag att, jo men nu är vi där på i början på 60-talet. Alltså han tycker jag, kan han få en Guldbaggenominering? Kanske. Jag gissar, men... jag gissar ju inte ens på Guldbaggen nomineringar. För jag har aldrig jag gissar alltid fel. Alltså det är tre som blir nominerade och det känns som att jag vet aldrig. Förutom att Edda Magnusson hon kommer bli nominerad. Eller hur? Ja, det kommer hon. Edda Magnusson kommer bli nominerad. Och heter han Adam Lundberg, och heter han spelade Håkan Hellström då. Kommer han det? Ja, jag tror han kommer bli nominerad. Ja. Och sen så hoppas jag att Kjell Bergqvist får en birollsnominering. Ja, men jag tycker varje gång han gör en sån här den bästa sommaren eller den här typen av karaktärer, där han får vara lite, där han inte bara spelar macho cool och så här malmrosfräck, så tycker jag han ska ha en nominering. Du är lite som att är Jack Nicholson med en film under ett år, ge en nominering. Så enkelt borde vara med Kjell Bergqvist också. Det jag satt och undrade ibland, de här festerna är ju lite berömda med Monica Zetterlund. Hon hade fester i sitt hus på Lidingö och hon har berättat om det själv. Och ganska så här, där ganska otäcka historier. Du vet, det var någon tjejkompis till henne, alltså någon känd skådespelerska. Så jag tänkte mycket att det var hon, Vera Vitalis, vad heter hon? Vera? Marika, karaktär Marika, Vera Vitali. Ja, precis. Det är ju typ i filmen så har man gjort det får vara Monica Zetterlunds enda så här kvinnliga bollplank på något sätt. Hon hade ju fler, så jag visste inte så här, för hon jobbade med någon kvinna som efter någon sån här fest vaknade upp med blod som rann ur hennes öron, förstår du? Alltså det var ju fler. Nu kanske jag gör mig lite mer tydlig. Det var ju fler som festade hårt. Här har man tonat ner lite alla andras festande. Så att det är så här, Monica Zetterlund är den som blir fullast och dricker mest. Och de andra är lite så här, nästan igen som vanliga studenter som dricker ofta men måttligt. Och det kändes som att kunde man inte gjort ännu lite mer grövre fyllefester. Var man tvungen att lyfta ut Monica Zetterlund som att hon var så jävla annorlunda mot de andra i sitt missbruk, för jag tror det var betydligt fler som drack lika hårt. Jo, men då kanske det, ja, the point kanske inte hade varit lika tydlig då. Men jag tror ändå att det hade gått fram. En sak, för snart vill jag ändå höra vad ditt helhetsintryck var. För jag blev ändå väldigt berörd. Och det kan lika gärna, jag känner mig lite så här billig där. Jag dissar Walk the Line, jag dissar Ray väldigt ofta. Men det kan också vara för att de inte hade någon naturlig del i ens uppväxt, i och med att man är uppvuxen i Sverige. Men Monica Zetterlund har det, och plötsligt tyckte jag väldigt mycket om ett mer klassisk, en klassisk biopic. Så att jag känner så här, lite som att jag nästan måste dementera sättet de har gjort biopics på med Walk the Line och Ray. Det vill säga att här kanske jag får bita lite det sura äpplet, för att jag kanske hade gjort exakt likadant, förstår du? Alltså det känns som att jag har tappat mitt självförtroende här i hur jag kunde dissa biopics. Men det jag tyckte var jävligt snyggt, det finns en annan scen som där hon, man har väl skildrat Monica Zetterlunds kreativitet, där har man väl tagit sig friheter också, typ att det är hon som löser att det är basen som ska ligga i början av Sakta vi går genom stan och sådär. Jag kan tänka mig att det är för att skildra hennes kreativitet och att det inte gick till exakt så. Men där finns en väldigt snygg scen där hon läser Beppe Wolgers dikter och hittar på ett fik sitter hon och börjar sjunga, och alla på fiket tycker att hon är konstig. Det hade jag kunnat vilja ha mer av under hela filmen, hennes så här kreativa lösningar hela tiden. Som hon ändå gjorde ju. Hon gjorde ju det trots att hon dekade ner sig då i filmen. Så lyckas hon ju fortfarande charma publik. Och ja, sådär. Men vad tyckte du om filmen? Vad tyckte du? Du tyckte väl ändå om den, låter som? Jag tyckte den var helt okej. Men som sagt, det jag såg var en väldigt tydligt strukturerad biopic som ville vara en biopic. Och som jag sa i början då, att eftersom det här med att de tolkar hennes liv fritt blev för mig i slutet kanske bara ett sätt att knyta ihop det ännu mer kring det här biopic-strukturen. Så att jag tyckte det var jättedåligt. Jag tyckte Edda Magnusson var magnifik, hennes rollprestation. Om än en osympatisk karaktär på sin ställe. Men där känner jag så här, fan vad skönt att de har våga så här fronta hennes osympatiska sidor. För jag menar, gör en biopic på ditt liv, Emil, så skulle den vara totalt förljugen om inte du ganska ofta i sociala situationer framstår som just osympatisk. Så hon är ju inte onormal. Nej, på något sätt. Jag tycker inte man ska ljuga eller göra någonting för ljuget. Men däremot kan väl jag känna att efter 10 minuter i filmen eller en kvart att jag har ingen större lust att följa den här karaktären, men det spelar ingen större roll. Hon känns bara osympatisk och jag skulle hellre vilja sitta med Kjell Bergqvist och se honom uppfostra den här lilla flickan. Men vad var det du tyckte var så osympatisk med henne, den här karaktären då? Alltså karaktären Monica Zetterlund i den här filmen. Nej, men hela det här, hur hon, att hon inte tog an sin dotter, att hon på något sätt räknade med att hennes föräldrar skulle sköta det. Mycket sen mot slutet hon skulle bli lite galen och stupa ha sig och... Nej, jag vet. Alltså, nej, jag tyckte bara det var inte, jag, jo, men vad är det som skiljer den här, vad är det som skiljer den här karaktären osympatiska drag mot alla andra filmers karaktärers osympatiska drag? Men nämn en film då där en karaktär är osympatisk men som jag ändå tycker om att titta på. Ja, du älskar ju American Psycho. Den funkar. Jo, med American Psycho finns ju alltid spänningen i, kommer han bli upptäckt? Hur ska han lösa det här? Han tar sig ännu mer, han snär i sig lögner. Ja, men, men bättre nutid exempel. Typ alla huvudroller i tv-serier, vare sig det är Soprano och sådär. Alltså, det är väl det nya att man inte gör. Det har vi väl lämnat redan på så här 50-60-talet att huvudkaraktärer inte har tydliga svagheter. Men jag säger ingenting om att karaktärer inte behöver tydliga svagheter. Men däremot så måste de ju ha någonting i sig, någon sorts charm eller skapa något intresse hos mig att följa den karaktären. Och det kan man göra även om man är en yxmördare eller om man är Tony Soprano. Okej, men då är det snarare det. Du ser inte riktigt Monica Zetterlund-karaktären i den här filmen, hennes charm. För den går ju indirekt. Det är därför jag älskar den här skådespelerskan. Jag tycker hon sätter Monica Zetterlund, det man har tyckt varit charmigt med henne i intervjuer och sådär, sätter den skådespelerskan efter typ 3 minuter. Och därför följer man det här ödet. Men du charmas helt enkelt inte av henne. Du blir inte kär i den här. Om du hade varit en i orkestern. Jag må bli kär i Edda Magnusson, men jag blir inte kär i karaktären. Nej, så om du var trummisen där så hade inte du svärmat för henne liksom. Du hade varit en av dem. Nej, men jag hade längtat till att vi var ur karaktär och stod vid något bord och käkade lite godis inför nästa tagning och bara fått snacka med Edda Magnusson. Ja, och så hade du inte förstått varför hon inte ville snacka med dig, i och med att du ofta kan vara ganska osympatisk i dialoger, speciellt om du är intresserad. Och där har vi kanske mitt lägsta ögonblick i min biopic. När hon bara vänder sig om och går ifrån mig vid det fikabordet. Ja. Och sen kommer min revansch efter det. Och tredje akten. Ja, det var då vårt snack om Monica Zeta. Och nu går vi istället över här då med en snabb lista. Här då i vårt lilla jubileumsavsnitt. Eller hur, Gustav? Ja, vi har 3 saker vi tycker är synd att vi inte pratat om under våra 100 avsnitt. Och en sak vi tycker är skönt att vi inte har behövt prata om. Ja, precis. Jag kan börja då. Ska vi köra först lista med de bra sakerna och avsluta med någonting som vi tyckte var skönt att vi inte har snackat om? Ja. Helt enkelt. Okej. Okay. Jag tror du kommer bli så besviken med min lista, men skit i det. Min punkt nummer 3 då, över saker som jag tycker synd att vi inte har pratat om under de här 100 första avsnitten, är David Fincher-filmer. För även om jag har täckt upp 45% av hans filmografi här, så tycker jag ändå lite synd att varje David Fincher-film är värd ett eget avsnitt, tycker jag. Du har rätt att jag tycker den här punkten var ganska tråkig. För jag har verkligen, han är den regissör vi haft flest egna avsnitt om. Eller kanske Woody Allen. Ja, och jag kan förstå att vi inte har fler. Jag menar, jag är inte dum. Men samtidigt kan jag tycka det är synd. Ja det är mer, jag hade varit nyfiken på att höra så här, någonting jag nästan inte har hört dig prata om. Men det är nog svårt även på min lista. Du kommer ju känna igen saker jag har som jag inte tycker att vi har pratat tillräckligt om. Så du vill prata mer Fincher och det kan ju dröja. Fast vi kommer ju definitivt prata om hans nästa aktuella film som kommer. Ja, det är ingen tvekan om den saken. Nej. Hoppas jag inte. Min nummer 3 är, alltså, först har jag en grej som jag ofta har gått och tänkt på, men den platsar inte på nummer 3. Och det är så här att varje gång jag ser en film, när John Travolta slog igenom på 90-talet, så blev han så här tjockare för varje film han kom i. Men nu när man ser de här filmerna från 90-talet så ser han alltid, då ser han smalare ut för mig än han någonsin har varit. Nästan smalare än i Saturday Night Fever, vilket inte är fallet. Jag såg Fenomen flimra förbi på tvn och bara var så här, men gud vad ung han är, gud vad smal. Och det tänkte jag även på med Alec Baldwin, som alltid var så här rund när jag var litet barn. Jag tyckte han var så här rund i ansiktet. Men nu när man ser honom i 90-talsroller så ser han ser så jävla stilig och sexig ut. Och det där förvirrar mig. Men det är platsande som en nummer tre. Så jag har faktiskt, eller har du någon kommentar på det? Har du tänkt, kan du få den här förvirrade känslan ibland? Nej, jag vet inte. Men jag tror att vi har uppfattat den här listan helt olika, Gustav. Ja, men det här var inget typiskt för min lista. Utan min riktiga nummer tre, någonting som jag verkligen har saknat, att det inte har kommit under de här 100 avsnitten, som jag ibland har känt så här, åh, jag hoppas att det snart dyker upp ett tillfälle där de här filmerna får komma in. Det är två kärlekspar som lite så här haunts me, som förföljer mig, för jag älskar deras kärlek så mycket. Och hela casten i de filmerna. Och det är filmen Frank and Johnny, som jag tycker är så jävla bortglömd. Gary Marshall gjorde den i anslutning till Pretty Woman, och det är lite mörkare kärlekskomedi, eller så här dramedy, eller vad fan man säger. Har du ens sett den med Michelle Pfeiffer och Al Pacino? Jag känner igen titeln, men när jag... Nej, men du ser, och det här tycker jag är så synd, för att den här filmen vill jag ha ut. Alltså, den har jag alltid rekommenderat till folk. Och den som står bredvid den är Återstoden av dagen, med Emma Thompson och Anthony Hopkins, som också är en sån här... De två filmerna tycker jag verkligen det är synd att de inte har fått stå i rampljuset ännu. Och jag kommer lobba för att de kommer dyka upp som enskilda avsnitt. Har du sett Återstoden av dagen? Ja, det är klart jag har. Ja, men det är inte, för mig är det inte så klart. Du har inte sett Frank and Johnny. Alla kanske inte heller har sett Återstoden av dagen. Vad tycker du om den, Återstoden? Det är ju en av alla de här VHS-filmerna som stod i mammas hylla som jag tittar på med henne. Så jag har sett den, men... Anthony Hopkins dricker väl te vid ett fönster, Emma Thompson. Den är starkare än så. Det, alltså, men den, fan, se om den. Se om den finns kvar hemma hos din mamma. Jag vet inte. Ibland känner jag att Återstoden av dagen kan vara en av de mest perfekta filmer som finns. Eller så kommer vi till någon senare på listan. Jag vill höra din nummer två. Min nummer två är Citizen Kane. Jag vill ha, innan jag liksom... förklara varför jag har valt den filmen, så kul att höra din omedelbara reaktion på det, den titeln. Citizen Kane är ju lite som du nämnde i förra avsnittet, Möss och människor, Steinbeck-romanen fick man läsa i skolan. När jag gick filmgymnasiet så var ju Citizen Kane är ju en sån här klassisk. Vi hade en usel analys. Tänk dig att vi börjar, den här filmskolan är helt ny, så läraren som ska analysera filmen har aldrig jobbat med film eller sådär, utan hon är en bildlärare som har blivit vår filmlärare. Är du med? Så är det nog rätt vanligt på högstadier och dylikt. Ja, och speciellt på 90-talet på gymnasienivå och sådär. Då var ju media tillval och sånt, det var ju purfärskt. Och då skulle vi analysera Citizen Kane. Och det var ju så banalt. Vi elever satt ju där och bara skrattade. För det var verkligen, hon hade någon handbok. Så varje gång, hon pausade på helt fel ställen. Det var så här, ser ni gardinen där? Den är rutig. Och det är därför han kommer dö. Du vet, det var så överanalys. Så hon pajade ju Citizen Kane för hela min klass. Och jag har aldrig sett om den efter det. Alltså jag blir fortfarande så här, hyser lite agg. Men just därför kanske det skulle vara intressant att faktiskt prata om den. Nej, precis. För att det är så, Citizen Kane kan ju lätt så här läggas åt sidan, för att det är den filmen som, ja, men du vet, alla de här bästa filmer någonsin, så skulle den vara med på plats 1 om inte plats 1, plats 2 och sådär. Så det är lätt ta den som världens bästa film och sådär. Och du vet ju själv, när vi gick manusfattarutbildning och sånt, så skulle man säga sin favoritfilm, tror jag. Då finns ju alltid en eller två som säger Citizen Kane, Gudfadern, för att de inte vet bättre, de vill passa in på något sätt. Men varför jag tycker Citizen Kane är för att jag tycker det är en av de bästa filmerna jag har sett. Och det hade varit kul att se en av våra temperaturlister på den filmen, för jag tror att vi kanske hade pratat om den på ett annat sätt än när de här filmkritikerna så skriv en text om Citizen Kane. För alla de texterna om Citizen Kane ser exakt likadan ut. Jag tror till och med att filmkritiker idag känner exakt samma sak som du. Så kanske ska vi slänga liksom hela den dåtida historien av 90-tals mediafilmlärare som har förstört vissa klassiker och ge de här filmerna en ny chans. För jag vill också minnas att Citizen Kane, nej, alltså jag tyckte ju inte den var dålig på något sätt, utan det var mest att det kändes som att ha ett så här skrikande barn i örat när man såg den, och då blir det ingen bra upplevelse, precis som alla klipp som han i Clockwork Orange ser när han har sina ögon uppspärrade. Det är ju inte filmer han kommer återse och kunna njuta av, även om man ser med en mysikopp te-soffan liksom. Men nej. Visst, ja. Ja, din punkt två då, Gustav. Min punkt två, då även där har jag har en nominering, men som jag kände, jag nämner bara hans namn, men om du inte hugger på hans namn och inte har sett något så kan vi lämna honom. Men jag vill ändå nämna honom, och det är Tennessee Williams, pjäsförfattare och även filmmanusförfattare. Bakom bland annat så här, Katt på ett blåtak, Linje Lusta. Och skrev originalmanuset, tror jag, till Baby Doll i Laia Kazan-filmen. Typ mästerverk, alla de här, främst Katt på ett blåtak. Har du någonting på Tennessee Williams? Jag har absolut ingenting. Nej, men då har jag fått hans namn nämnt här. Snälla, googla honom på IMDb så att han blir en del av ditt och även lyssnarnas medvetande. För det känns lite konstigt att jag inte ens har namedroppat honom. Jag namedroppat så många och har gjort under de här 100 avsnitten, men inte honom. Men en som är ännu viktigare, som jag känner har gått alla förbi, det är så här min nästan maniska kärlek till en viss skådespelerska på just så här, sista året högstadiet, men främst gymnasiet, och det är Jane Fonda. Visste du hur mycket jag älskar Jane Fonda? Inte hur mycket, kanske inte så här plats två på en lista mycket, men jag visste att du tyckte om det. Jag fick ett så här fotografi, ett sensuellt fotografi på henne där hon sitter så här i silhuett. Och man ser liksom hennes bröst i skugga och sådär, av en kompis. För så mycket älskade henne, så jag hade det här på gymnasiet. Om man hade tjejer på besök eller folk på en fest, så frågade folk så här: vem är det där? Ja, det är Jane Fonda. Det är lite nördigt, eller hur? Jag hade henne liksom på inramad på väggen och såg alla hennes filmer kronologiskt. Jag hade en helt annan person. Jag hade en urklippta bilder på en person. Detta kanske var mellanstadiet i och för sig, men på min garderobsdörr. Och det var inte Jane Fonda som jag hade. Väldigt sen 90-tal att ha henne på väggen. Cindy Crawford. Nej, Pamela Anderson. Ja, Pamela Anderson. Okej, där kom den där årsskillnaden. Cindy Crawford var lite innan Pamela kanske. Mm. Ja, helt klart. På mellanstadiet, men herregud, din sexualitet kom tidigare, för jag hade, vet du vem jag hade på mellanstadiet? Nej. Du kan aldrig gissa det. Martin Dahlin, fotbollsspelaren. där var jag på mellanstadiet. Men i varje fall Jane Fonda. Varför hade du inte Håkan Mild för? Varför skulle jag ha Håkan Mild? Han är från min hemstad Trollhättan. Ja, just det. Jag skulle ha tänkt lite så här meta framtid. Nej, jag var besatt. Malmö var mitt favoritlag. Vi irriterade alla barnen. För man skulle ju ha ett Stockholmslag i Stockholm. Men jag hade Malmö, för det var där alla coola spelare kom. Mats Magnusson, Stefan Schwarz, Jonas Tern. Som alla sen följdes åt till Benfica, som blev mitt första så här europeiska favoritlag. Idag har jag inte massa favoritlag. Idag hejar jag lite på outsiden, du vet, så här. Jag bryr mig inte så mycket. Jag följer fotboll, men jag bryr mig inte om ett favoritlag. Men Jane Fonda i varje fall. Det är lite konstigt att hon inte har dykt upp mer under de här 100 avsnitten. För att jag saknar henne väldigt mycket. Hon slutade ju stort sett skådespela efter Stanley and Iris, en ganska svag film med Robert De Niro. Och sen på senare år nu när hon har gjort comeback, så har det ju inte varit tillfredsställande för ett Jane Fonda-fan. Det har varit så här Monster till svärmor med Jennifer Lopez och någon liknande film. Alltså man har inte fått där. Jane Fonda är liksom, om ni skulle se alla hennes filmer, så är hon en av de tajtaste filmskådespelare överhuvudtaget som har funnits. Hon är lika tajt som Kjell Bergqvist är. Att leverera lines med sårbarhet. Så man bara blir så här. Det är bara underbart i stort sett allt hon gör. Och just nu är hon ju med i The Newsroom. Och hur är hon där då? Alltså, Nej, men hon har en väldigt, väldigt liten roll. Alltså hon är knappt med. Du vet, spelar sig typiskt här, du vet, chefskvinna. Aktivitär, ja. Bitchy. Gör inget speciellt. Men hon är också med i The Butler som kommer nu i höst. Ja, alla är ju med i The Butler. Ja, eller jo, men eller som den heter, Lee hon... Daniels The Butler. Det blir ju rättighetsbråk där. Ja, okej, okej. Kul att han har blivit sån här, vet, John Carpenter och Craven kan man förstå. Till och med James Cameron. Att Lee Daniels har blivit en sån person som man skriver med på omslagen stort. Ja, men det är som sagt, han är ju inte en sån person. De var ju bara tvungna till det. Ja, jo, men då kunde de döpt om filmen till annat, annars om det inte var så att han... Ja, men jag tror inte de kunde det, för den var så promotad redan. Alltså, den var redan The Butler. Ja, så okay, det var det. De kunde inte det, så de var tvungna att bara... Så här, nu får den heta på IMDb, Libat... Ja, okej, okay, för alla kommer ändå kalla den The Butler i slutändan ändå. Ja, min nummer ett då. Saker vi tycker är synd att vi inte pratat om under våra 100 avsnitt som gått. Okej, okay, här är min punkt nummer ett. Och det här är också skönt att höra din omedelbara reaktion på. För här skriver jag Seven. Fy fan. vad känner du då direkt? jag känner ju lite avsky. Jag kommer fortsätta älska dig. Vi kommer fortsätta göra den här podcasten. Men jag vill ju också så här, på något sätt, jag kommer inte gråta om jag hör att de andra barnen har varit elaka mot dig i skolan. för Seven är ju den mest nämnda filmen i vår podcast under alla de här 100 avsnitten. Vi nämner den en gång per avsnitt. Båda två ska tilläggas. Det är ju vår gemensamma, kanske största film. Men vad menar du med att du har den på nummer ett över saker? Ja, men det är lite därför. Alltså, vi har gjort ett avsnitt av Seven också. Du gjorde en temp. En ypperlig temp, kanske frånsett den här punkten med Morgan Freeman som var väldigt långt ner. Men det är ändå den filmen. Eftersom det är vår favoritfilm ihop, så har jag alltid känt sedan dess när jag såg filmen, om jag minns när jag såg den inför det avsnittet. Så jag har ändå känt att om det är någon film vi ska göra två avsnitt om, det är mitt perspektiv också får komma fram i en temperaturlista, så är det Seven. Så därför har jag den som punkt nummer ett. För att det borde kommit två avsnitt av Seven, så viktig är den för oss. Finns något direkt du kan säga som du känner att det här har vi aldrig sagt om Seven? Det här kom aldrig fram. Nej, det kan jag inte göra. Jag minns inte heller avsnittet riktigt vad vi pratade om. Men jag minns när jag såg filmen om det inför avsnittet. Jag visste nog att du skulle göra tempen, tror jag. Men jag, så tänkte jag på nya saker. Jag byggde upp min egen temp, och det brukar jag inte göra när du ska göra temperaturen på film. Då brukar jag mer bara lay back, du vet, och softa fram filmen. Men här, det satt jag ändå och tänkte, jag tänkte på nya punkter jag inte har tänkt på innan, nya infallsvinklar och sådär. Den fick igång mig väldigt igen. Så filmen, om man skulle ha en film som man pratar om i ett eget avsnitt varje år, så skulle det för dig vara Seven. Ja, det hade det varit. Jag går då till min nummer ett. Där jag istället har då, för mig, mer logiskt filmtitlar som vi faktiskt, som jag saknar för att vi inte har pratat om dem under de här 100 avsnitten som gått. Och en sån som jag tycker är, den här är fan, den är precis lika så här perfekt som Seven, men vi har inte pratat om den. Och det är Mafiabröder, Scorseses, Goodfellas. Men för att göra det ännu tydligare, och det här är någonting jag tycker vi kan bli bättre på, så är det faktiskt lite mer aktuella filmtitlar. Som sådana här som inte kommer på bio i Sverige, men ändå är snackisar. Man vet att de flesta som lyssnar på den här podcasten har sett de här filmerna. Du kanske har sett filmen, jag har sett filmen, men vi har inte snackat om dem, för de fick bara DVD-premiär. Och då blir det bland annat så här, Jeff Who Lives at Home, kan man säga, Jason Segel. Men det kanske är lite så här min typ av film. Du nämnde nyss att det skulle vara snackis. Jag skulle inte säga att den filmen var en snackis. Nej, precis. Det var dumt att jag hoppade på den. För snackisen är Safety Not Guaranteed. Ja, det är en film vi hade kunnat prata om. Ja, och klart. Som jag tror att många vill prata om. Men som är verkligen en missad möjlighet över de här 100 avsnitten. Och filmer som Safety Not Guaranteed. Men främst den då. För vad tyckte du om den? Jag tyckte den var jättefin. Men så här, lite så här, också på något sätt indie-snuttifierad i det att den ändå ska lunka på lite mindre musik i bakgrunden. Men jag tyckte den var väldigt fin. Och när slutet kom, jag ska inte spoila slutet, så tyckte den var majestätisk. Ja, jag älskar den filmen. Och jag tror det är en sån film som väldigt många är lite småkära i. Det är lite som så här Garden State eller The Station Agent. Det är lite så här året som nu har gått, 2013. Det är den filmen, och det är en missad möjlighet att vi inte fångade upp den där när den var aktuell. Så det ångrar jag. Det ångrar jag. Vi får på något sätt läsa av, Sundance-festivalen mer i fortsättningen då. Ja, eller, man kan ju kolla också på så här DVD-premiären, för då kommer vi se de här filmerna som bara, aha, just det, gick inte den upp på bio. Så att, ja, det är ett nyårslöfte så här i september. Okej, okay, då tar vi då min sak som det, jag tycker är lite skönt att vi inte har pratat om under de här 100 första avsnitten. Ja. Och nu kanske vissa lyssnare arga, för vi har faktiskt fått in lite tips. Filmtips då som rör den här snubben. Men det jag tycker är skönt att vi inte har pratat om är ändå Ingmar Bergman. Okej. Okay. Och av den enkla anledningen att är det någonting i filmvärlden, jag tycker jag kan prata om det mesta. Jag lägger det på min nivå lite och erkänner att jag inte riktigt vet vad jag snackar om. Jag kan säga att en Tarkovsky-film är tråkig. Jag vågar det. Utan att jag liksom på något sätt ljuga ihop något sätt att försöka analysera eller förstå hans filmer. Men Ingmar Bergman får ändå lite mindervärdeskomplex. Jag känner inte att jag kan prata om hans filmer. För att jag kanske inte har verktygen riktigt att förstå dem. Men jag förstår lite din ångest där. För jag känner samma sak med de här aktuella svenska filmerna som kommer också. Jag känner så nu när vi pratar Monica Zeta. Jag är lite hämmad, för jag känner mig lite dum, för plötsligt är vi på den här hemmaplanen, och det är väl då en liknande känsla som du känner med att prata Bergman, alltså där det blir, men varför kände vi inte så när vi skulle prata Roy Anderssons En kärlekshistoria till exempel? Ja, men nu pratar inte just om att det är en svensk film, jag menar bara att just hans filmer är så, de är så uppmålade som de här komplexa filmerna med mycket symbolik, tankar och abstrakta idéer och mycket Gud och Gud som har vänt ryggen och allt det här. Aha, och jag sitter inte, och det är lite likt av Tarkovsky kanske också då, men jag sitter inte bara på verktygen känner jag, eller förmågan att kunna bryta isär de filmerna för att mena, och diskutera dem. Jag skulle känna mig väldigt dum i ett rum där filmvetare satt och pratade om Ingmar Bergman. Ja, men det är samma där. Vi går tillbaks till den där lärarinnan som hade 1000 saker att säga om Citizen Kane, och det mesta var blaj. Din personliga relation kan du ju ändå hitta. Jag menar, en film av Bergman som jag alltid skulle vilja prata om, som är lite tråkigt, för det är ofta en sån som folk, jag tror några lyssnare till och med på Flashback sa att så här, för fan, om ni ska prata Bergman, prata inte om Smultronstället. Medan det är en film jag verkligen skulle vilja prata om, för den är så jävla fin. Och där har jag ingen så här symbolik direkt som kommer upp i huvudet, utan fan, det är en så jävla fin film om nostalgi. Okej, men Smultronstället är väl då en av de filmer jag känner är så pass enkel. Om vi ska nämna Trollbunden vi pratade om förra veckan. Den är också så här psykoanalys enkel i jämförelse med typ så här Persona och de jävla filmerna som ändå ska vara så jävla komplexa. Men för att ett exempel för att visa hur dum jag känner mig. Så när jag gick och såg True Grit på bio med en tjej jag då var ihop med. När jag gick och såg den filmen då på bio med min flickvän, hennes akademiska filmintresserade far och hennes syster och systerns man som är någon sorts filmvetare då. Och så kom vi ut efter den här filmen och jag måste då prata med männen, för att jag tror flickorna då, min dåvarande tjej och hennes syster går på toa eller någonting. Och de börjar prata om den här filmen på ett visst sätt som ligger på en viss nivå, eller man säger, de vill väl ligga på en viss nivå. Och så vänder de sig till mig till slut för att de måste bjuda in mig i samtalet för att jag står där så dum ut. Och frågar, vad tyckte du om filmen? Och det enda jag får ur mig är så här, nej men den var rätt soft. Och då hör jag då pappan då upprepa det för sig själv. Jaha, soft alltså. Och sen så börjar de fortsätta prata på sitt sätt, du vet, om Coen-brödernas förmåga att bla bla bla bla. Varför pratar du inte vidare? För jag hatar ju själv det där svaret. Senast nu, eller nu när jag var på Monica Zeta med min lilla syster, så efteråt var jag så här, ja men hur var den då? Ja men den var okej, sa hon. Ja men säg något mer. Så här, vad tyckte du jättemycket om och vad tyckte du inte var så bra? Men hon bara, nej men den var okej. Och det är ju så jävla tråkigt såklart. Men sen driver jag inte det vidare. Nej men samtidigt kan ju det vara det rätta ibland. Ja, rätta men inte från dig. Om man frågar dig så är det ju något annat som händer. Som gör att du bara säger, att den var soft. För att du har ju, vet ju alla som lyssnar på den här podcasten, betydligt mer att säga än så. Ja, men jag känner mig också lite, jag ska säga att jag känner mig lite hämmad. Kanske, det kan inte vara en bra jämförelse då. För jag känner mig hämmad i sällskapet. Ja. När jag måste på något sätt måla upp mig som en vit riddare inför pappan då. Eftersom jag sover ihop med hans dotter. Och den här filmvetar svågen. Ja, nej, men det här var en intressant punkt. Och, för jag förstår länken med att det är därför också inte lite som du inte vill helst prata om Bergman. Och det är inte samma sak. Jag är ju lite allmänt, jag pratar ju mycket mycket hellre om vilken Bergman-film som helst än de här nya svenska filmerna. Vi kommer ju diskutera framöver nu Lukas Moodyssons nya kommer. Vi hoppade Snabba Cash 3. Jag var inte rädd i början, eller rädd, men jag har blivit det med tiden. Eftersom så här, folk påpekar så här att vågar ni verkligen säga det där? Så att jag börjar bli lite paranoid kring att så här, någon kan kopiera något lös. Vi säger ju massa plumpa saker, du och jag, hela tiden. Men det är exakt det som kan bevisa. Jag har nämnt förut då det här att jag skrev jag sågade en svensk exorcistfilm och fick ett argt mail tillbaka. Ja. Och plötsligt inser man att oj, i den här fiskdammen sitter jag nu, just nu i en båt och alla tittar på mig. Alltså att ja, precis. Folk och vet vem jag är kanske nu på fel sätt av fel anledning. Ja, eller i varje fall ett folk, alltså den människan, vilket kan liksom, vilket kan räcka. Det vill säga, är det värt det? För det är inte så att vi är nischade som så här: åh, nu ska vi prata svensk film. Vi har ju tusentals filmer vi kan och vill prata om. Men nu gör vi ju ändå det. För att någonstans du och jag har för mycket så här Tourette i själen för att, eller vi kan inte räta oss helt i ledet. Men jag känner ändå att jag blir lite mesig när jag pratar om det. Men din var ju en något annat, något så här arbetarklass, ja, versus rädsla för att inte framstå som bra framför akademiker. Det var en intressant punkt där för dig. Ja, din punkt då, Gustav. Den är mycket mer banal. Min punkt nummer ett är en filmtitel. För det är så här att det finns vissa filmer som jag inte har fallit för, men som jag känner att jag kan omvärdera med tiden. The Departed, Scorseses film, är ett bra exempel på det. Säg att första gången jag såg den så fick den 2 getingar. Jag var besviken. Nu är den uppe och snuddar på en fucking 5. Jag älskar den filmen. Det är nästan som att den plötsligt är uppe och lirar med maffiabröder, Goodfellas. Även Pans labyrint har jag inte sett om. Men jag känner att nej, men den skulle jag kunna prata om. Men det finns en film som alla älskar så mycket och som jag har försökt se om, och den, alltså, den är bara tom för mig. Jag har ingenting att säga om den, och därför är det skönt att vi inte har pratat om den. Kan du gissa vilken det är? Jag tror inte det, men försök. Det är ett så här test att se hur vi känner varandra. Kan jag köpa mig själv en ledtråd, Gustav? Ja, men jag brukar vara så kass. Jag brukar ge så lätta ledtrådar. Okej, den kom år 2000. Jag gissar på att det är Gladiator. Ja, det är det. Den filmen, ja, den är som, varje gång jag sätter på Gladiator-filmen så är den så vacker i den här första scenen. De är typ i en tysk skog, massa soldater. Det är så snyggt med kameraföring och allting. Och sen börjar historien med Jack and Phoenix och Connie Nielsen och sådär. Och för mig är det är bara tomt. Den hookar aldrig mig vid något tillfälle. Alltså, jag tycker inte ens illa om den. Jag har bara ingenting att säga mer än det jag beskriver här. Och därför är det skönt att vi inte har snackat om den. Men det är en film du ger nya chanser, eller har du helt enkelt skrivit av den för all framtid? Nej, jag tror till och med att jag kommer ge den, och säga om så här, ytterligare 6 år. För jag kommer tänka att nej, Gustav, du har fel. För då kanske man har sett någon trailer och sådär. För att du har fel, Gustav. Den är så snygg. Och så första kvarten i filmen ger jag mig själv rätt. Ja, du hade fel. Du hade bara dåliga dagar varje gång. Men sen, ju längre filmen går, så kommer den här totala likgiltigheten. Jag minns när den kom där när jag gick på gymnasiet och jag hade en kompis som lyssnade på den här podcasten som kallades då Chewy. Kallades fortfarande Chewy. Och han pratade upp den så in i helvete. Mm. Så att, och jag hade inget intresse av den, för jag gillar inte den typ av svärd- och sandalerfilmer. Och så är det gör jag nämligen. Alltså, den har alla element jag borde kunna älska. Det är det jag inte förstår. Ja, men jag såg den inte på jättelänge fall. När jag väl såg den tyckte jag att den är snygg, stabil och så här Ridley Scott hantverksmässigt väldigt bra. Men jag håller med om att, och jag tycker om det här sorgsna närbilderna på Russell Crowe under filmen, men den är ju som bäst när han är ute i fält i början av filmen. När han väl ska börja vara i Rom och Colosseum, han ska slåss och ha sig för sin frihet. Och Joaquin Phoenix spelar svinet till kejsare. Då tycker jag filmen är rätt. Jag kan säga så här att jag kommer inte slåss mot dig, Gustav, för att vi ska prata om den här filmen. Nej. Då tar jag hellre en annan Ridley Scott. Men däremot är det roligt om det blir en anstormning från minst 5 människor som lobbar för Gladiator. Så kommer vi ju ta det i åtanke. Men som ni förstår, då krävs det en fight. Annars kommer vi inte, fortfarande om 100 ytterligare avsnitt, inte ha pratat om Gladiator. Men kanske om en Bergman-film. Men troligtvis kommer vi väl prata om Ingmar Bergman. Och jag har inget större problem med det. Så länge det är en av hans enklare filmer. Men hur som helst, det här var alltså vårt jubileumsavsnitt då. Vårt 100:e avsnitt av filmpodcast Sitter och snackar. Vi vill tacka alla som lyssnade när vi startade podcasten, och vi vill tacka alla som lyssnar nu och alla som tillkommit. Jag hoppas att ni, några av era fall, kanske lyssnar inne på gamla avsnitt. Det är alltid kul. Vi finns ju på iTunes, det vet ni ju. Vi finns ju på tittarsnacka.se och vi finns på filmfenix.se. Dela oss gärna med vänner och bekanta. Låt den här podcasten växa. Ja, det är väl allting då. Tack för 100 avsnitt, Gustav. Ja, tack själv. Och så ses vi då i det 101:a. Hej då! Hej då! Hörrni, det var allt för veckans avsnitt. I nästa kommer Emil och Gustav diskutera Richard Linklaters Before Sunrise och Before Sunset. Vi önskar er välkomna åter då. Se nu till att ni inte glömmer något kvar i lokalen, och köp gärna jubileums t-shirt på vägen ut. Eller samlingsskivan. Ha det skitbra! Hej då!